Kilkadziesiąt sekund temu minęła godzina czwarta. To oznacza, że zaczynamy audycję, która nazywa się... Trójka budzi. Tę audycję realizuje dziś Grażyna Oczkowska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska i w takim składzie będziemy z Państwem przez dwie najbliższe godziny. Na początek dzisiejszej audycji The Cranberries i Just My Imagination. Rzekła, ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem. nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Czesław Śpiewa i Maszynka do Świerkania, to przed chwilą w Trójce. Na zegarach mamy 7 minut po godzinie 4. Dzisiaj 199 dzień 2023 roku, 18 lipca, wtorek. Imieniny obchodzą dziś Arnold, Bruno, Emilian, Erwin, Eugeniusz, Fryderyk, Julian, Maryna, Prymityw, Robert, Szymon i Umiesław. A w kalendarzu świąt nietypowych m.in. Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli, Dzień Kawioru i Światowy Dzień Słuchania. Trójki. To ja już tak od siebie dodaję, ale myślę, że słusznie. The Look of Love i ABC teraz w Trójce. Out on the pavement. one day you'll find true love. Say maybe there must be a solution to the one thing we can find. Trójka. Program trzeci. Zapytaj mnie, czy mnie kochasz, to przed chwilą w Trójce Republika, 15 minut po godzinie 4, a my sprawdźmy, co dziś będzie działo się w pogodzie. Wczoraj trochę podpadało, więc w niektórych miejscach nawet dość mocno, więc dzisiaj trochę się ochłodziło od rana, przyjemniej się wstaje, można trochę odetchnąć. W tej chwili na termometrach 13 stopni w Szczecinie, 15 w Gdańsku, 16 w Poznaniu, 17 w Warszawie i 18 w Lublinie. To jest najcieplejsze miejsce w tym momencie, a przelotne opady deszczu mogą się jeszcze dzisiaj pojawiać. Przede wszystkim na wschodzie kraju. Z kolei na północy obowiązuje jeszcze przez ponad 2 godziny. Ostrzeżenie przed burzami ostrzega nas IMGW, a ja dodam jeszcze, że na barometrach mamy 1015 hektopaskali, to ciśnienie spada. Dzisiaj meteopaci mogą czuć się nie najlepiej, ale miejmy nadzieję, że dzięki nam państwo poczują się bardzo dobrze. Mamy 16 minut po godzinie 4 i już za chwilę na naszej antenie pojawi się Mrozu Galacticos. Już za chwilę będziemy mogli usłyszeć, a później, no a później to się jeszcze zobaczy. It's only love that you're feeling, girl, you're feeling. It's only love.

the joy when we climb down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are on the backseat of the car with Joseph and Emily. Zostało do godziny piątej. My dzisiaj zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby móc wstawać wcześniej. No bo podobno to wstawanie wcześniej przynosi nam wiele korzyści. Podobno wrogiem tego wczesnego wstawania są drzemki, które oferują nam budziki w telefonach. No bo zamiast od razu wstać, no to często korzystamy z tej opcji i ustawiamy sobie te drzemki co 15 minut albo i co 5 minut. To wcale nie sprawia, że będziemy bardziej wypoczęci. Takie działanie przynosi odwrotny skutek i powoduje, że rano budzimy się jeszcze bardziej zmęczeni. Oczywiście można ustawić sobie drzemki, tak sobie myślę, ale wtedy proponowałabym ten budzik postawić jak najdalej łóżka, żeby to samo wstawanie i wyłączanie tych drzemek sprawiło, że lepiej i z większą energią wyjdziemy w nowy dzień. Free Like the Ocean i Ria Garave teraz w Trójce. Yeah.

Only know you love her when you let her go. And you let her go. Minuty zostały do godziny piątej. O plusach wczesnego wstawania dzisiaj rozmawiamy. Ale nie może być tak, że to są same plusy. Ja muszę znaleźć jakiś minus, żeby jednak przekonać siebie samą do tego, że można wstawać nieco później. Czasem się przydałoby trochę więcej snu. No i znalazłam taki jeden minus, czyli właśnie mała ilość snu. Bo jak na przykład państwo położą się spać o godzinie 12 albo bo o godzinie 1, a wstaną o 5, to są 4 godziny, to jest zbyt mało, zdecydowanie. To jest minus, który ja znalazłam i niestety żadnego więcej. Ale jeśli państwo jakiś się znajdą, to bardzo proszę dać mi znać i napisać do mnie mail na adres małgorzata.łukowska@polskieradio.pl. A już teraz Buzoskład i a propos, nasze przebudzenie teraz w Trójce. Jak pójść się jeździ, miał uspokoić swoje.